İslam'ı bir kötüyü şeytanı dost edinmek vardır. Bir Allah'ın dost edinmesi vardır. İşte benden başkasını dost edinenlere Kur'an ya. Hâdâ Kur'an huda. Hidayet rehberidir. Doğruyu gösteren kitaptır. Doğruyu. Huda kelimesi koymuş bunun ismini. Sıfatını öyle koymuş. Zaten hüdellir muttakine demiş. Burada dememiş. Burada huda demiş. Herkesin rehberidir. Bu Kur'an'a gelen kim gelirse gelsin ondan rehber alır. Orada hüdellir muttakine demiş. Onun başka bir yolu var orada. O başka bir zaman onu konuşuruz. Fakat Allah-u Teala genel manada Kur'an-ı Kerim'in sıfatını burada hüda kelimesiyle ifade etmiş. Hüda kelimesinin çok ağır manası var. Çok geniş bir manası var. Bunun tezini yaptırıyorum şimdi. Bu kelimenin Kur'an'da hidayet kavramı diye. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim niçin hidayet oluyor? Nedir hidayet yapması ne oluyor yani? İnsana ne yapıyor? Şimdi bunu bizim açıklamamız gerekiyor. Hakikaten ben inşallah televizyonda bir gün oturup bu hidayet kavramını ele alacağım. Baştan aşağı ayetleri çıkartacağız. Kimin hidayet yapacağını, kimin yapamayacağını, kimler hangi şartlar altında yapabileceklerini, hangi şartlar altında yapamayacaklarını Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala detaylı bir şekilde izah ediyor. Öyle bir hidayet alanı var ki peygamberimizi bile yanaştırmıyor orada. Sen oraya giremezsin diyor. O saha bana ait. O eğitim alanı bana ait diyor Allah-u Teala. Leyse aleyke hudahum velakinne Allah'a yehdi men yeşâ. Ama başka bir ayette diyor ki ve ceannâhum e'immeten yehdûne bi emrina ve evhaynâ ileyhim fi'lel hayrat. Benim görev verdiğim, benim emir verdiğim bazı peygamberler vardır ki onlar hidayet verebilir diyor orada. Orada öyle söylüyor. Bunlar ne manaya geldi hep anlatacağız inşallah. Ama burada Kur'an-ı Kerim'in bir rehber olduğu kavramı var. Kur'an-ı Kerim'in rehberliği değerli kardeşlerim, Kur'an bir ışıktır. Fikir ışığıdır. Düşünce ışığıdır. Gönül ışığıdır. Gönlün ışığıdır. Gönül gözünü meydana getirir. Yani Kur'an-ı Kerim terbiyesinden geçen adam bizim gibi adamlar değil. Bizim gönül gözümüz yok. Ha, gönül gözü oluşur adamda. Bizim nasıl kafa gözümüz varsa, ışığı görüyorsak cisimleri anlıyoruz, yolumuzu buluyoruz filan. Ha. İşte bazı adamlar da kafa gözüyle değil diyor. Gönülden görür diyor. O adam gönülden görür. Gönül gözü, kalp gözü diyoruz biz buna. Bu batıda da çıktı bu. Hristiyan mistisizminde de vardır bu. Efendim bu kavram. The eye of heart. Gönül gözü. Bunu batılılar da farkına varmışlar ya. Böyle yazıyorlar, kitap yazıyorlar. Yani her halükarda içten görme olayı, gönülden görme olayı, aklın derinliğinden, çekirdeğiyle görme olayıdır bu olay yani. Aklın özüyle görme olayıdır bu olay. İşte buna Allah-u Teala aklın özü dediği zaman da elbab kelimesi kullanır. Aklın isimlerinin biri de elbaptır. Lüb, çekirdek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in rehberliği değerli kardeşlerim aydınlatıyor. Neyi? İnsanın içini, aklını, gönlünü. Aydınlatınca her şeyi görüyorsun. Yönünü görüyorsun ya. Gecede değilsin, karanlıkta değilsin. Demek ki hidayet kavramı aydınlık demektir. Aydınlığı aydınlatıp yolunu göstermek demektir adama. Nereden gidiyor? Gece nereden gittiğini bilemezsin. Çarparsın her tarafa. Ağzını, burnunu kırarsın. İşte Kur'ansız gönüller de ağzını, burnunu kırıyor. Öyle oluyor. Dünyayı görüyor musunuz neler oluyor? Hep ağzımızı, burnumuzu kırıyor birbirimiz. Gücümüz kavga. Her şeyimiz tefrika. Her şey. İşte Kur'an-ı Kerim'in hidayet kavramı dediğimiz olay budur. Size bir benzetme yapmıştım hatırlarsanız. Yeni gelen cemaat bu benzetmeyi öğrensin diye söylüyorum. Müthiş bir trafik düşünün. Bütün arabalar 200'le gidiyorlar. Vızır vızır işliyor cadde. Yolun kenarında 3 yaşında bir çocuk. Karşıya gelecek. Olacak mı bu? Bu mümkün değil. Ha, nefis trafiğinde, şeytan trafiğinde 250 kilometreyle gidiyor. Şeytan, nefis de böyle gidiyor. Siz şimdi bu trafikle karşı yakaya geçeceksiniz, cennete gideceksiniz. Bu mümkün değil. Bu 3 yaşında çocuk gibi caddenin kenarına kaldı. Kim seni elinden tutup getirecek? Bir polis. Dur diyecek o trafiğe. Dur çocuğu geçelim karşıya. İşte Kur'an budur. Kur'an o nefis ve şeytan trafiğinde insanın elini tutup karşıya yakaya geçiren, selamete götüren bir kitaptır. Bu manada hidayet diyoruz ona. Anlaşıldı mı? Bunu anladınız yani. Çorbayı pişirdim, ağzınızı akıttım yani. Şimdi yutacaksınız yani. Ya bunu anlamadıysanız bunun bir kıymeti kalmadı yani. Ben yutacak değilim onu yani. Siz yutacaksınız. Ama çorbayı ben hazırlıyorum. İşte hidayet kavramını anladınız bu şekilde. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ Rablerinin ayetini inkar edenler demedi وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Başka yerde öyle diyor, hep öyle der. Kur'an'da en azından şu anda hatırıma gelen 4-5 tane ayet var. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ بِآيَاتِ اللّٰهِ Burada بِآيَاتِ رَبِّهِمْ demiş. Niye? Rabbinin ayeti, Allah'ın ayetleri, Rabbinin ayeti. Fark ne? Şimdi onu söyleyeceğim size. Rablerinin ayetini inkar edenler lehum azabun min rizin alim. Onlara en büyük azap vardır. Riz. Rizin azap en büyük azap. Ondan daha büyük azap yok. Şimdi Rabbim niye demiş? Onu izah edeyim size. Rablerinin ayetini inkar edenler. Rab değerli kardeşlerim, eğiticiliği ifade eder. Allah'ın eğitici sıfatıdır. Eğiten, öğreten, büyüten, geliştiren, besleyen, yani yedirip içiren, her imkan hazırlıyor. Yatılı yapmış biz Allah-u Teala. Bu dünya bir yurt. Nasıl bir yurt? Talebe nasıl Anadolu'dan geliyor, yurtta kalıyorsa burada. Ha, Allah-u Teala bize yurt temin etmiş, üniversiteyi de temin etmiş, peygamberleri göndermiş, kürsü vermiş peygamberlerine. Ha? Hem eğitiyor bizi, hem bakıyor bizi, yurt veriyor bize. İaşe ve ibatemizi de temin ediyor. Bak, bu Rab sıfatı bunun içerisine giriyor. Ha? Hem iaşe ve ibadetin yurdunu temin ediyor, hem üniversiteyi de temin ediyor. Ah, oku diyor sana şimdi, okumuyor bu adam şimdi. Şimdi Allah'ın sana öğrettiği ayetlere karşı çıkıyor. Öğretmeninin öğrettiği bilgilere karşı çıkıyor. Olur mu? Bir hukuk profesörü kal düşünün. Medeni hukuku anlatıyor sana. Ceza hukukunu anlatıyor sana. Hoca ben onu tanımıyorum hoca. Ne anlatıyorsun orada dedi daha talebesi şimdi. Düşünün ki ben ders veriyorum talebeme. Hocam ne anlatıyorsun hocam ben? Kabul etmiyorum onu ya. Böyle şey olmaz, böyle hukuk olmaz, böyle ilahiyat olmaz, böyle Kur'an olmaz, böyle kitap olmaz dedi bana. Düşünün şimdi bunu ya. Ne yapacaksınız şimdi? Kızmaz mısınız? Yani sen çocuğunu bu kadar büyüttün, bu kadar emek sarf ettin. Sonra kalktı dedi ki baba ben senin babalığını tanımıyorum ya. Ne baba? Ne baba? Sen kim? Dedi sana. Ne olursun sen şimdi o anda? Şimdi Allah seni öğretiyor, Allah'ın ayetlerine karşı çıkıyor. Bu dünya bir sınıf, Allah'ın bir sınıfı. Ders veriyor Allah-u Teala. Kalkıyor oradan diyor ona ki, öbürü birisi kafir diyor ona ki, ya ben tanımıyorum senin bu dediklerini. Ya nedir bu ya? Ne anlatıyorsun bazen? Onun için Rab kelimesini kullanıyor burada. Eğitici, öğretici manada. Ders veriyorum ben kuluma diyor, beni tanımıyor. Ya ona korkunç bir disiplin cezası vereceğim ben diyor Allah-u Teala. Öyle sınıfın düzenini bozuyor bu. Dünya düzenini. Bu dünya bir sınıf dedi ki Allah'ın. Ha sınıfın sistemini bozuyorsun sen. Dersi tanımıyorsun. Öğretilen bilgileri reddediyorsun. Allah Allah. O zaman diyor Allah-u Teala ben de seni reddediyorum. Çık şu sınıftan dışarı. Bul bakayım bir dünya da benim yaratmadığım bir dünya bul da orada nefes al. Öyle bir hava yarat. Öyle bir imkan hazırla. Öyle bir dünyada bulun bakayım. Defol buradan diyor. Çık bakayım şimdi şu dünyadan. Çıkamazsın. Allah'ın defoluna dediği zaman işte senin için en büyük cehennemdir işte. En büyük disiplin cezası. Oo. Şimdi burada bitirdik. Bugün ne anlattık arkadaşlar? Bugün şunu anlattık. Allah-u Teala bugün ele aldığım birinci ayette dedi ki, yazıklar olsun o yalan uyduranlara ve o günah işleyenlere. Yalanı günahtan ayırdı. Bütün günahları bir tarafa aldı, yalanı ayrı koydu. Uydurma, Allah'a yalan iftira etme, yalan hüküm vermek. Allah'ın vermediği hükmü Allah vermiş gibi Allah'a iftira etmek. Esimini de anlattı. Allah'ın ayetlerini dinler, kibir yaparak sanki dinlememiş gibi sırtını dönüp giden adam, günahkar adam budur diyor. Ve Allah'ın ayetlerinden bir şey bildiği zaman bir parça, onunla alay eden adamdır diyor. Bu esim kelimesi. Ve sonra diyor ki, onun önünde bir cehennem vardır, arkasında bir cehennem vardır. Yaptığı ameller ona fayda vermeyecek. Benden başka dost edindiği şeyler de ona fayda vermeyecek diyor Allah-u Teala. Oysa ki bu Kur'an-ı Kerim, o dinlediği Kur'an-ı Kerim, o kibir yaptığı Kur'an-ı Kerim, o alay ettiği Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala, bir hidayet rehberidir. Bu hidayete getiren bir kitaptır, aydınlatan bir kitaptır. Gönülleri, kafaları aydınlatır bu kitap. Benim ayetlerimi inkar edenlere de korkunç bir azap vardı dedi ve bunu bitirdi. Bu azap, üç türlü azaptan bahsetti burada, dört türlü. Azabun elim, elem veren azap. Azabun muhin, yakan azap. Azabun azim, büyük azap. Min ritsin elim, en büyük azap. Dört tane büyük azaptan bahsetti değerli kardeşlerim. Bu azapların böyle büyük olmalarının sebebi hem bu dünyada karşılığını görüyor hem öteki dünyada. İki dünyayı da cehenneme çeviriyor. Bugün dünya bir cehennem halinde. Yanıyor. Aileler yanıyor. Toplumlar yanıyor. Milletler arası ilişkiler yanıyor. Cehenneme döndük. Allah-u Teala bilir. Bismillah.